بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كيف نتريكم نموجة مزي ربيع الأول mwaka 1442 katika darsa ya risala al-maqalatul mufida sharhu hadithin jami'in fil aqida li fadilati al-shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tulifikia al-hadiyatu ashara قوله ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. katika istiftah ya mtume صلى الله عليه وسلم hii tunaoisoma ndani yake akahitaja hii jumla ومحمد صلى الله عليه وسلم حق فيه الإيمان الخاص بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هبا منكواميني لكن إيمان خاص كمواميني أتوم محمد صلى الله عليه وسلم أتوم واكي kuamini utume wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Khiratullahi min khalqihi safwatuhu min ibadihi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiye mbora katika viumbe wa Allah azza wa jalla, aliyechaguliwa miongoni mwa waja wote wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akamchagua kuwa yeye ndiye mbora. Wa akramul khalqi ala rabbihi, na yeye ndiye mtukufu katika viumbe mbele ya Mola wake mlezi. Imamul muttaqin, ndiye imam kiongozi wa wacha Mungu. Wa qaidul ghurri al muhajjalin wa hum ummatu Muhammad, watakuja siku ya kiyama wakiwa na nuru katika zile sehemu za udhu. Kwa yeye ndio akiwa kiongozi wao. Wa sayyidu waladi Adam ajma'in alayhi salatu wassalam, ndiye bwana wa watoto wa Adam wote. Yeye ndiye mbora kabisa alayhi salatu wassalam. Wa khatamun nabiyyin, na ndiye mwisho wa manabii. Yeye ndiye mwisho kabisa. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, Muhammad sio baba wa yoyote katika wanaume wenu. Walakin rasul Allah wa khatam an-nabiyyin, bali ni mtume wa Allah na mwisho wa manabii alayhi salatu wassalam. Arsalahu Allah bil haqq wal huda bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza mtume huyu na haki na uongofu, mbashiri muonyaji anayewabashiria wanayemtii kwa malipo mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, muonyaji dhidi ya wale wanaokwenda kinyume na maamrisho yake kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tena mlinganizi anayewaita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ni taa yenye kung'aa, mwenye kuifuata ataongoka katika njia ya sawa. Faballagha albalagha almubin, kafikisha ujumbe wazi kabisa bila kuficha chochote. Wama taraka khairan illa dalla ummatahu alayhi wala sharran illa hadharaha minhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha khairi isipokuwa aliwaongoza umma wake katika khairi hiyo. Anayetaka ataipata katika miongozo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika sunna yake. Na hakuna shari isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ametahadharisha kutokana na shari hiyo. ومن الإيمان به تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. katika kumwamini mtume huyu alayhi salatu wassalam ni kuhakiki shahada ya kuwa Muhammad ni mtume wa Allah. wa maanaha, nini maana ya shahada anna Muhammad rasul Allah? Hili swali wako wengi katika Uislamu leo ukiwauliza litakuwa ni swali kubwa la ajabu sana, wengi sana. Maal asaf, kile kilichotufanya sisi kuwa ni Waislamu ni hii shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sasa ikiwa kile kilichokuingiza wewe katika Uislamu na kikakufanya wewe Muislamu hukielewi maana yake, hii ni khatari, tena khatari kubwa sana. Waweza kuimba wampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam kama unafanya mahurafi. Hebu kesho ukipishana khurafi hivi barabarani, ambeba kanzu yake shingoni, kwenda wapi ndazefe, muulize nini maana ya shahada tu anna Muhammadar Rasulullah, kisha sikiliza jawabu, utapata jawabu la ajabu sana. Hii ni kushuhudia kuwa Muhammad ni mtume wa Allah, ndiyo maana yake nini? Kule kushuhudia kuwa Muhammad ni mtume wa Allah alayhi salatu wasalam, maana yake nini? Asikiliza vizuri, sije ikawa wewe unaisikiliza pia ni mmoja wao ambaye huelewi hata maana yake nini. ومعناها طاعته فيما امر, maana yake ni kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam katika kile alichoamrisha. وتصديقه فيما اخبر, na kumsadikisha kwa habari alizotupa, ikiwa ni kuhusu umam waliopita, ikiwa ni kuhusu mambo ya mustakbal katika asharatu saa, au akazungumzia mambo ya barzakh, kaburini kutatokea kadha wa kadha, au akhira, ni wajib kumsadikisha kwa habari alizokuja nazo. Taatuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara walintihau amma naha anhu wa zajar, au ijtinabu ma naha anhu wa zajar, na kujiepusha na kukomeka kutokamana na yale aliyoyakataza mtume sallallahu alaihi wasallam na kuyakemea, ukae mbali nayo. Tena wa alla yu'bad Allahu azza wa jalla illa bima shara'a la bil ahwa'i wal bid'a, na siabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa sheria aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio kwa matamanio na uzushi. Ndio maana ngakwambia muulize khurafi maana yake nini, akiwa anaelewa mpaka hapa hawezi kufanya bid'a. Sababu wengi katika, au naweza kusema ahlul bid'a wafanya bid'a kwa sababu hawajui maana shahada tu anna Muhammadar Rasulullah, hawajui maana yake nini. Kule kutojua maana ya shahada ya anna Muhammadar Rasulullah nini ndio ikawapelekea wao wazue katika dini ya Allah. Lau kama wangelielewa kuwa katika kuieleza hii shahada kuna nini, asiabudiwe Allah isipokuwa kwa sheria aliyokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio kwa matamanio na uzushi. وتقديم محبته على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر القرابة بل وعلى محبة المرء لنفسه. نبيا katika kuhakiki shahada hii ya anna Muhammadar Rasulullah, kutanguliza mahabba ya mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mahabba ya kuwapenda watu wote, mtoto wako, baba zako na waliobakia katika jamaa zako, bali hata kuliko mtu anavyojipenda nafsi yake. وتعظيمه وتوقيره وإجلاله وغير ذلك من حقوقه التي أوجبها الله عز وجل. نكم عظميشا نكم وشيم نكم تكوزا متوم صلى الله عليه وسلم ننجنزو كتك حق ذاك يمتوم صلى الله عليه وسلم أنبازو الله أمت واجبشي أسيس. وهو عبد لا يعبد, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wa Allah, haabudiwi, hapelekewi chochote katika sehemu katika ibada. Wa rasulun la yukadhab, na ni mtume wa Allah, hakadhibishwi, ni wajib kusadikishwa na kufuatwa. Bali yutaa wa yutabaa, bali hutiiwa na kufuatwa. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. من يكمتيه يمتوم يتنجي في بوني ومن يكم عاصي أمي يقول يا من يمنجيك ويلكي أموتوني والعياذ بالله. ختم الله سبحانه وتعالى برسالته الرسالات وبكتابه الكتب. الله أمي ختميشكم تومواكه صلى الله عليه وسلم أتومه, na kwa kitabu alichomteremshia hakuna kitabu kingine kitakachoteremka. Fala nabiyya ba'dahu, kwa hivyo hakuna nabii atakuja baada yake. Wala kitaba ba'da kitabihi salawatullahi wa salamu alayhi, na hakuna kitabu kitakachoshuka baada ya hiki kitabu alichoteremshiwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam cha Qur'an. Waqad qala sallallahu alayhi wasallam la nabiyya ba'di, mtume sallallahu alayhi wasallam asema hakuna nabii atakayetumilizwa baada yangu. Wa akhbara annahu yakhruju ba'dahu dajjalun kathirun kulluhum yaz'umu annahu nabiy. Na mtume sallallahu alayhi wasallam akatabiri kuwa watatokea waongo, mijirongo mikubwa itakayokuja kudai unabii, tena wengi watatokea wadai utume. Kwa leo akatoka mtu akasema kuwa mimi ni mtume, ujue ndio hawa wanaokusudiwa hapa na mtume sana, hata usimshughulikie. Wako wale ambao akili zao huruka wakasema hawa hawahesabiki. Kuna watu akili zao zikiwaruka wasema wao mitume. Azungumzie mtu ana akili zake asema yeye ni mtume mtumilizo, huo ni muongo. Kama Musailama, Musailama tulkadhab, Al-Aswad Al-Ansi wa Yaman na wengineo waliotoka wakasema kuwa wao ni mitume wametumilizwa na Allah. Kina Musailama tangu wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam adai na yeye pia ametumilizwa. Sahawa mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatabiri watakuja wengi, lakini wote ni waongo, dajjalun kadhabun. Wa aqifu waqfatan mukhtasaratan arwi fiha qissatan hasalat qabla fatratin qaribatin arwiha lima fiha min faida. Na hapa kuna tarifa ilimpata Sheikh hafidhahullahu ta'ala na bwana mmoja, kuna faida hapa nzuri sana tahitaji. Jia li bi rajulin qalu indahu ashya ghariba wa ajiba. Sema siku moja mmeletewa mtu naambiwa na mambo ya ajabu ajabu. Fanuridu an tasma'a minhu, tukuomba shekhe msikilize asemaje. Qultu lahu madha ladayk, Sheikh akamwambia haya leti una nini bwana mambo yako ya ajabu ni yapi qala raaitu annani yadkhulu fiyya nurun wa dhiya yani naona yani kama katika ndoto yaingia ndani ya mwili wangu nuru na mwangaza wa anna alwahya yatanazzalu alayya na kuwa wahi wanishukia mimi wahi wa akhbarani hadha alwahyu annani nabiyyun wa ma'murun an uballigha an-nasa wa an ubayyana lahum al-haqqa wal-huda sema na ule wahi ule ninaoteremshiwa sasa waniambia mimi kuwa wewe ni nabii tena waamrishwe uwafikishie watu ujumbe na uwabainishie haki na uongofu nenda kafanye da'wa qultu lahu yanzilu alayka wahyun Sheikh asema nikamwambia wahi ukuteremkia wewe qala na'am qultu lahu sadaqta asema wewe usema kweli si muongo ni kweli asema ta'ajjaba yeye mwenyewe akashangaa Sheikh pia nikubali kama mimi mtume aona Sheikh Abdul Razzaq mwenyewe anikubali mwingine asema hivyo yeye mwenyewe anikubali wa ta'ajjaba alhadirun na wale waliokuwa pale karibu waliomleta pia wakastaajabu wa qultu lahu lakin أريد أن تنتبه حتى لا تلتبس عليك الأمور لكن قبل هجاوندوكا كنا مambo nataka kukwambia sije ukachanganyikiwa ngoja nikueleze أنت فعلا صدقت في قولك ينزل علي وحي ni kweli wewe ulivyosema kuwa wahi ukuteremkia ni kweli si uongo لكن العلماء رحمهم الله يقولون الوحي وحياني لكن wanaoviona wasema wahi kuko vigawanyo vingapi viwili أما الأول فهو الوحي الذي من الله نوحي نوتكك الله والذي فيه قول الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين بلا شك هي قرآن نوترمش وململز وولمنغوت نزل به الروح الأمين أموترمش روح مؤمنيف جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين جو يا moyo wako ili uwe katika waonyaji kwa ulimi wa Kiarabu ulio wazi kabisa lugha ya fasaha ya Kiarabu قلت وهذا الوحي انقطع بموت النبي عليه الصلاه والسلام باجماع اهل العلم لكن فهموا kitu kimoja huu wahi huu unaotoka kwa Allah ulikatika kwa kifo cha nani cha mtume صلى الله عليه وسلم kwa ijma'i ya wanaoviona وذكرت قصة أبي بكر رضي الله عنه وعمر في زيارتهما لأم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم كيشان كم تجي قصة أبو بكر الصديق في الصحيح مع عمر ولبكوين لكم تمبريا أم أيمن عم بألم لي أمتوم صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها أمتوم صلى الله عليه وسلم كم تمبريا هم ماما فابو بكر وعمر زاراها كما كان النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام يزورها فلما انتهى اليها بكت ابو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وكاينده kumtembelea huyu mama alipoona akaanza kulia فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم كيفي kinachokuuliza ewe ummu ayman kwani hujui kuwa kile kilichoko kwa Allah ni kibora zaidi kwa mtume صلى الله عليه وسلم kuliko hata hii dunia na vilivyomo ndani yake yani kule aliko mtume صلى الله عليه وسلم kwenye khair zaidi faqalat ma abki an la akuna a'lamu anna ma 'inda Allah khairun li rasulihi صلى الله عليه وسلم samimi sili kwa kuwa sijui kilichoko kwa Allah ni cha khair zaidi kwa mtume صلى الله عليه وسلم najua kuwa kile kilichoko kwa Allah ni khair zaidi kwa mtume صلى الله عليه وسلم ولكن ابكي ان الوحي قد انقطع من السماء kinachoniliza mimi ni kuwa wahi umekatika hauteremki tena kutoka mbinguni kwa kifo cha mtume صلى الله عليه وسلم فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها akawafanya Abu Bakar na Umar walie wakaanza kulia pamoja na yeye فهذا النوع من الوحي انقطع kwa aina hii ya wahi ishakatika kwa hiyo wewe huna nasibi sawa haya wan nau athani min alwahi huwa alladhi dhakarahu Allah subhanahu wa ta'ala fi alquran biqawli na aina ya pili ya wahi ni wahi ule ambao Allah ameutaja katika kitabu chake aliposema wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, na kwa yaqini mashaitani wanawafunza marafiki zao ili kubishana na nyinyi. وذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في قوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين يه نكوان بيين نناني ونمشكية ما شيطاني تنزل على كل أفاك أثيم ونمشكية كلا مزوش مينجي ومذامبي فهذا هو الوحي الذي ينزل عليك سسويه لوحي نوكشكية نهوسس وحي وناني وشيطان شيطاني نوكدتي وحي. Lakini ansahuka nasihatan liwajhi Allahi subhanahu wa ta'ala, mimi nakupa nasaha kwa ajili ya Allah, nakupa nasaha an tata'awadha billahi min ash-shaytanir rajim wa tatruka hadha ad-dhalal alladhi ma tadurra wa tatruka hadha ad-dhalal hatta ma tadurra nafsaka wa tadurra an-nasa ma'ak, wachana na huu potofu isije ikafikia ukajidhuru nafsi yako na kudhuru wengine ambao watakufuata katika upotofu. Qala, yule bwana aliposikia maneno akaqala a'udhu billahi minash shaitanir rajim, akasema a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qultu fa inna shaitana adalla min qabrika unasan kathirin bimithli hadha al-kalam, shaitani amewapoteza wengi kabla yako kwa maneno kama haya. Jamaa akazuka akasema mimi nabii, mimi nimepewa utume, kumbe shaitani afanya nini, amchezea. Kwa hiyo si wa kwanza, na watakuja wengine watahadaika watafanya. Fala yabath biaqlika, shaitani asikuchezee akili yako. Wa kullama jaaka hadha alwahyu istaidh billahi minash shaitan yadhhabu anka wa taslama biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, na kila wahyi huo ukikujia taka ulinzi kwa Allah kutokana na shaitani, sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. بإذن الله تعالى itaondoka hiyo fikra na utasalimika بإذن الله تعالى. Wa jamaa kasalimika, aona apokea wahi, kumbe wahi utakuwa nani, kwa shetani. Kwa usije ukatulalia hapo kaamka asubuhi kasema mimi ni mtume, mimi kuna nini, naona nuru inkuja na nini, wewe utakuwa wachezewa akili yako na shetani. Shetani akuchezea, kwa chunga asije shetani akakuchezea ikawa ni sababu ya wewe kupotea na ikawa ni sababu ya kuwapoteza na wengine. Ni kama hawa leo dajjalun akhi, wakitaka kufanya ni sawa yale wanaoyafanya katika bid'a, kama yule mmoja khurafi wa Sudan kule asema namuota mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar na Umar na Fatima wankuja maulidini, wasema wao pia wahudhuria hapa. Kadhab, muongo. Basi na wale watu wapige kelele waliati, jamaa ataka kufanya zile bid'a zake kuwa sawa na hawa hawamchi Mungu, waweza kusema na zaidi ya hilo, hawa jamaa waweza kusema zaidi ya hilo. Wewe wasema kusema kuwa memota, kuna wengine usema hadhir, yani amehudhuria amuona na macho yaqadhatan, hamjafahamu, hakulala wewe, yuwaona hivi na macho. Saa nyingine mkila halwa msile sana, unafikiria huwa kidogo za kufanya uone vitu si vile viliko pale, ishibe si nzuri. Saa nyingine za kumfanya mtu kaona, na hivi ndivyo shetani anavyowachezea hawa watu. Wallahi ash-shaytan ya'bath bi'uqulihim 'abathan, achezea vibaya sana akili zao, na wao wakajiona wako sawa katika lile walilofanya. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa inna Allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka 'alayhim hasarat. Ndio hali inavyokwenda, mtu achunge na wahi wa shaytan. Na mimi na wewe sio wa kwanza, shetani anabidii sana katika kuwapoteza watu, kwa tuchungeni sana. Ama utakuwa kama yule ambaye hoja zimemshinda, sasa hoja aona zimemshinda, asema kama maulidi haifai, mbona mimi namuota mtume? Asema hivyo. Eh, sasa ndio hoja hii. Ndio qala Allah wa qala rasuluhu. Asema hivyo. Mpaka wenzake wakamwambia, "Ah jamaa, sasa hiyo hoja gani sasa watu wapo watuaibisha? Hoja gani sasa watu?" Sasa hoja zimekushinda mpaka warukia vitu vingine vya ajabu ajabu. Nendeni mkasikilize ile hiwar baina Sheikh Abul Fadl na wale mahurafi wa Zanzibar. Sasa mimi nashindwa, alafu hurafi mmoja wa kumumbaza asema Shekhe lao huko, aambia jamaa mwingine, limeshindwa hata kuzungumza huko. Salala, shindwa kuzungumza. Nenda ukasikiliza, alafu utaona anashindwa kuzungumza huyu ama huyu. Mtu mmoja sio kwa wangapi mahurafi. Alhamdulillah, muizzul haq subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Almuhimu watu wachunge shetani asije akawachezea akili zao akawaingiza katika dhalali, kama huyu tulioona mfano wake aliotaja kisa chake Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.